عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا، ہمیں شعبہ نے توبہ عنبری سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اتنے میں سانڈے کا گوشت لایا گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے یہ آواز دی کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، بلا شبہ حلال ہے، لیکن یہ میرے کھانے میں شامل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5032۔